นี่เป็นม้วนที่สองต่อจากม้วนที่หนึ่งประวัติของพระเจ้าสีตมาสุกราชโปรดตั้งใจฟังต่อไปตามลำดับให้จบประวัติของท่านเมื่อพระมหาเถระผู้ซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุกราชในชาติก่อนและมาบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชำนาญอภิญญาประกอบด้วยอนาคตังสยานสามารถที่จะทราบชัดถึงเหตุการณ์ในอนาคตภายหน้าท่านมีเถระบัญชาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงในสันนิบาตนั้นว่าดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานในการบัดนั้นว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่เราคือว่าเมื่ออาตมะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วกูตาคารคือที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลอยขึ้นไปเบื้องบนนภาอากาศจากบริเวณมงคลวิหารนี้ไปจนถึงถูปารามเมื่อถึงถูปารามแล้วให้กูตาคารยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามทั้งสามรอบเสร็จแล้วจงเหาะลอยไปที่พระศิลาเจดีย์และขอให้พระศิลาเจดีย์นั้นจงปาฏิหาริย์พลันลอยขึ้นจากพื้นปฐพีไปตั้งอยู่เหนือเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะตั้งลอยบนอากาศเป็นอัศจรรย์อย่างนั้นการใดสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีแห่งกรุงอนุราชบุรีทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสพาอำนาจราชบริพารทั้งหลายมากระทำสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วการนั้นพระศิลาเจดีย์และเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลงมาจากณภาอากาศประดิษฐานอยู่เหนือภูมิภาคปฐพีพื้นครั้นองค์อรหันต์ท่านคุณพลกุชุติสะมหาเถระสำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดมีปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ชนิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วเริ่มกระทำปรินิพพานกรรมโดยเข้าสารสมบัติเวียนไปเวียนมาตามธรรมดาแห่งพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานล่วงรับไปโดยมีกรรมมัชฌรูปและวิบากขันธ์อันสิ้นสุดมิได้เหลือปลายพระสงฆ์ในมงคลวิหารซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นปัจจุบันเช่นนั้นก็พากันจัดแจงการศพตามเถระบัญชาโดยกระทำที่ตั้งศพให้เป็นกูตาคารตั้งบรรลังไว้สองบรรลังเคียงคู่กันภูราชอาสนะอย่างเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วก็พากันกระทำสักการะบูชาศพพระมหาเถระเป็นครั้งสุดท้ายพอควรแก่การแล้วก็ยกเอาศพของพระกุณฑลอุชุติสะผู้เป็นเจ้าเข้าไปประดิษฐานไว้บนบรรลังหนึ่งอีกบรรลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กันเป็นก็ปล่อยให้ว่างไว้มิได้เอาสิ่งใดเข้าไปบรรจุประดิษฐานทางนี้ก็เพราะพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านสั่งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นทันใดด้วยเดชะอำนาจอธิษฐานของพระกุณฑลอุสุติสะอรหันต์องค์สำคัญกูตาคารเรือนยอดอันปราศจากจิตวิญญาณก็สำแดงอาการประดุจดังว่ามีจิตมีวิญญาณค่อยลอยขึ้นไปสู่อากาศวิหารเพราะไปเบื้องบนตามแนวมัคคาที่จะไปถูปารามไกลประมาณ500โยชน์เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อธิษฐานฤทธิ์ต่างก็มีจิต สมนัสศรัทธาพากันมาสักการะบูชาด้วยภูผาสุมาลัยธงชัยและธงปากาธงปะตากถูกยกขึ้นเป็นทิวแถวปรึกษาทุกมาไม้แต่บรรดาที่มีลำต้นใหญ่พอที่จะทรงคันฉัดคันธงได้นั้นแต่ร่วนแล้วไปด้วยธงหลากสีหลายชนิดฉัดน้อยฉัดใหญ่ร่วนห้อยย่อยหอมตลบกบอวนไปด้วยราดอกไม้และของหอมเสียงสาธุชนบรรลือรั่นสนั่นก้องไปตลอดสองข้างมัคคาที่กูตาคารเลื่อนไปในเบื้องบนนั้นครั้นค่อยเลื่อนร้อยแวกอากาศเวหามาจนถึงถูปารามแล้วเรือนยอดที่ประดิษฐานศพพระคุณพลอุสุติตมหาเถระที่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเข้าพระทัยสำคัญหมายว่าเป็นปุถุชนนั้นก็พระรันกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามสิ้นตติวาระสามรอบแล้วก็ค่อยๆเหาะลอยไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทิราแล้วปฏิหารอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ก็พรันบังเกิดมีขึ้นในบัดดลด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายได้แลเห็นพระศิลาเจดีย์ซึ่งไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้กระทำปฏิหารเหาะลอยขึ้นไปทั้งองค์จากภูมิภาคพื้นดินแล้วไปประดิษฐานสุดหยุดอยู่เหนือกูตะคารนั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงกำลังสอนพระไตรปิฎกทำกันอยู่ณเบื้องชั้นที่7แห่งโลหะปราสาทซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระศิลาเจดีย์นั้นเท่าใดนักพระอาจารย์ผู้สอนไตรปิฎกแก่พระภิกษุทั้งหลายในโลหะปราสาทท่านหาใช่พระอาจารย์ภิกษุธรรมดาสามัญใหม่โดยที่แท้ท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญรูปหนึ่งซึ่งมีเกียรติคุณเกลือกล้องเกียงไกรทรงไว้ซึ่งสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระมหาพยัคฆเถระท่านพระมหาพยัคฆเถระนี้ก็คือสมเด็จพระนาราธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงเป็นอาทิตถสหายได้เคยบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยกันมากับสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมาโศกราชในการอันเป็นอดีตชาตินั่นเองโดยมีสังเขปประวัติซึ่งควรจักพรรณนาไว้ในที่นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงมีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ในลังกาทวีปนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากไปด้วยปุญญาธิการและทรงมีพระสติปัญญาล้ำมนุษย์จำเดิมแต่พระองค์ทรงมีพระทัยเรื่องใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งทรงเป็นอทิตถสหายแห่งเมืองปาตลีบุตรแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอเนกประการทรงสถาปนาพระสังฆารามสถูปวิหารน้อยใหญ่เกือบทั่วขอบพระราชสีมาอาณาเขตที่จัดว่าเป็นประเทศที่สำคัญก็มีมหาวิหารเจดีย์คีรีวิหารถูปารามเวสคิรีวิหารเป็นต้นเสาะแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดามาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ทรงสร้างไว้เป็นอันมากเป็นส่วนพระธาตุเจดีย์แล้วทรงประดิษฐานไม้มหาโพไว้ในลังกาทวีเป็นส่วนพระบริโภคเจดีย์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยลาภอันควรแก่สมณะทรงบำรุงการศึกษาพระปริยัติ ติธรรมให้รุ่งเรืองวัฒนากว้างขวางออกไปเพื่อให้คุณบุตรทั้งหลายได้เล่าเรียนบอกสอนแก่กันและกันเป็นการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถิตสถาพรไปตลอดกาลนานปุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระนาราธิบดีเทวานัมปิยดิษฐ์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระศาสนปถัมภ์ให้ตารกสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีท่านพระมหินเถระองค์อรหันต์ผู้ปิโยรสขององค์สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโสกราชพระอาทิตย์สหายเป็นประธานดำเนินการกระทำพระจตุถสังคายนาจนสำเร็จเรียบร้อยลงไปด้วยดีอันเป็นเหตุยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยั่งยืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระบรมราชาเทวานัมปิยดิษฐ์ทรงพระราชอุตสาหะสั่งสมพระราชกุศลมีพระการเป็นอันมากชะนี้เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติโดยสวัสดีตราบเท่าจนถึงแก่พีชีตักไซสวรรคตตามธรรมดาสังขารแล้วก็เคลื่อนแคล่ไปทรงอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรจุดประเสริฐมีมหิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เปรียบการได้กับสีธรรมาสุขราชเทพบุตรสถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงพิภพซึ่งเป็นแดนแห่งสมเด็จท้าวโคสีอมรินทราธิราชเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่นานเท่าใดพระอรหันต์พระอรหัตตูนิพพานิสัยอันรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานก็เข้าตักเตือนบันดาลให้เทวานัมปิยดิษฐ์เทพบุตรนั้นรันจุติจากดาวดึงสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการลงมาอุบัติในมนุษย์โลกเป็นกุมารงามโสภาที่ตระกูลมั่งคั่งมหาศาลแห่งหนึ่งณลังกาทวีปที่เคยเป็นบรมกษัตริย์มีอำนาจยิ่งใหญ่มาแล้วนั้นขั้นการเจริญวัยมีชนมายุได้7 ขวบก็เกิดศรัทธาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาอุตสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณสำเร็จเป็นพระอรหัตประเภทที่ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสานสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจอุปทาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางบักเทพบุตรจากดาวดึงโลกสวรรค์นามว่าเทวานัมปิยดิษฐ์เทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นกุมารในตระกูลไมทรัพย์มหาศาลที่ลังกาทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีเกียรติคุณวิเศษรุ่งเรืองคู่กันกับพระคุณพลกุสุจิตตมหาธระเจ้านี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและสังฆมณฑลว่าพระมหาพยัคฆเถระผู้ทรงสานอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งเชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่องในพระไตรปิฎกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีบัดนี้องค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆเถระซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์มาแต่อดีตชาติท่านกำลังสั่งนั่งสอนพระไตรปิฎกธรรมบอกส่วนวินัยกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์อยู่ณโลหะพระชาติสั้นที่7เมื่อได้สดับเสียงเอ็ดอึงเอิกเกริกสาธุการซ ึ่งเกิดจากปาฏิหาริย์อธิษฐานแห่งพระคุณพลอุสุติสะมหาเถระเจ้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ให้มีความสงสัยจึงมีเถระวาจาไต่ถามขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเหตุไฉนจึงได้อื้ออึงโกราหนนักล่าวภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านและทราบประพฤติเหตุนั้นเป็นอย่างดีจึงกราบเรียนท่านขึ้นว่าข้าแต่พระเดชพระคุณได้ทราบว่าท่านพระคุณทนอุสุติจะมหาเถระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ยังมงคลวิหารท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและบัดนี้กูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานซากศพของท่านเกิดปาฏิหาริย์เหาะลอยจากมงคลวิหารมายังถูปารามพระธรรมปทักษิณเวียนถูปารามสิ้น3รอบแล้วเหาะลอยมายังพระศิลาเจดีย์แล้วก็บังเกิดมหัศจรรย์เพราะพระศิลาเจดีย์นั้นได้ปฏิหารจากพื้นภูมิจากพื้นภูมิภาคปฏิพีเหาะขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เบื้องบนภูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์ตั้งศพขององค์อรหันต์ท่านคุณทนอุสุติตอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์เสียงอื้ออึงเกริกโกราหนนั้นเป็นเสียงแห่งมหาชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะขอรับพระเดชพระคุณ ข้าแต่พระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณจงละการบอกพระไตรปิฎกทำไว้สักหน่อยชั่วครู่ชั่วยามเถิดเป็นไรแล้วพวกเราจงพากันไปดูปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อันนั้นเถิดกันเถิดนั้นอย่างไรพวกเราและดูที่หน้าต่างโลหะปราสาทชั้นที่7นี้ก็สามารถที่จะเห็นปาฏิหาริย์นั้นชัดเจนดีขอรับกระผมอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเราจะละการสอนพระไตรปิฎกทำไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วจะขอดูปฏิหารนั้นสักหน่อยเถิดพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิบดีอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็มีบัญชาให้พักการศึกษาพระไตรปิฎกธรรมแล้วค่อยเดินไปดูปาฏิหาริย์ที่หน้าต่างตามคำบอกเล่าของเจ้าภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์นักศึกษาขั้นได้ทัศนาเห็นปาฏิหาริย์นั้นอย่างถนัดตาพระมหาเถระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสในคุณแห่งพระอรหันตสาวกมหาขีณาสกทอดสายตาและดูไปพลางก็รำพึงจินตนาไปว่าอโหกุณฑละติดสัตเถโรโออันว่าท่านพระกุณฑลดิษะมหาเถระผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสรีธรรมาโสกราชซึ่งเป็นอาทิตถสหายได้เคยร่วมกัลยาณธรรมการกุศลด้วยกันกับอาตมะมาในอามาแต่ในอดีตพบบัดนี้ท่านจบชีวิตสังขารเข้าสู่ปรินิพพานแล้วลอยมาโดยนภากาศจนอาตมะได้ทัศนาการแลเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการดีประเสริฐนักเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอาตมะขอชื่นชมกับท่านด้วยอย่างใจจริงก็ในเมื่อท่านพระคุณทนอุสุติสะผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสรีธรรมาโสกราชท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานย่อมปรากฏมีอิทธิปาฏิหาริย์เห็นปานชนีแล้วในการที่ตัวอาตมะผ ผู้เคยเป็นสมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิษฐ์จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นปาฏิหาริย์จักมีเป็นประการใดหรือไม่และอาตมะนี้จักอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าใดหนอจึงจะสิ้นอายุสังขารดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปจินตนาการรำพึงมาถึงตรงนี้ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้มีอายุพรรษาทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาก็ให้พรันบังเกิดความอัศจรรย์ใจด้วยได้เห็นว่าชีวิตความเป็นไปแห่งตนถึงการที่จะขาดสูญสิ้นชนดับขันลงไปบัดนั้นเสียแล้วไม่สามารถที่จะยืนยงอยู่ต่อไปอีกได้เจิงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถก็อาวัชนาการใครควรอยู่ต่อไปอีกว่าในเมื่ออายุสังขารแห่งอาตมะมาถึงการสิ้นสุดลงดังนี้ก็เป็นการสมควรที่อาตมะจะอาศัยท่านพระคุณทนอุสุติผู้ไม่บุญญาธิการนิพพานไปยังจะเป็นการดีอันหนึ่งบรรลังที่ว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในกูตาขานเคียงข้างบรรลังที่ตั้งศพแห่งพระคุณทนอุสุติดนั้นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์อันใดไม่ใช่แน่แล้วบรรลังอันว่างเปล่านั้นองค์อรหันต์คุณทนอุสุดิดผู้ชำนาญในอนาคตังสยานรู้แจ้งในการอันเป็นอนาคตท่านกำหนดทราบชัดว่าเมื่ออาตมะได้ทอดทัศนาเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนี้แล้วก็จักสิ้นอายุสังขารและดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานอันเป็นสุภะอรหันต์วิเศษคู่กันกับท่านดังนั้นจึงมีเทระบัญชาใช้ให้ตั้งบัลลังก์เปล่าเพียงคู่บัลลังก์ที่ตั้งศพของท่านไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อาตมะเป็นแม่นมั่นถ้าเช่นนั้นอาตมะจะขึ้นไปดับขันปรินิพพานอันว่างเปล่านั้นเพื่อให้สมกับเจตนาเจตจำนงของท่านผู้เป็นกัลยาณสหายร่วมก่อสร้างกองการกุศลด้วยกันมาแต่ปางบับท่านพระมหาพยัคฆ์เถระผู้อภิญญาลาภีดำริจิตคิดเห็นดีโดยตลอดชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสปรีดามีเถระบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมดูปฏิหารอยู่ที่หน้าต่างให้มานั่งประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตที่โลหะปราสาทชั้นที่7นั้นแล้วองค์พระอรหันตสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นว่าข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระเจ้าผู้มีนามว่าพระมหาพยัคฆ์เถระจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการนี้ขอสาธุโทษสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยพลั้งพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอันเป็นโทษผิดต่อท่านทั้งหลายหากว่าจะพึงมีแล้วชายขอท่านทั้งหลายจงกรุณาอดโทษทั้งปวงนั้นให้กับข้าพเจ้าเสียในการบัดนี้ด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานบนบัลลังก์อันว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ข้างบัลลังก์ตั้งศพพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระผู้มีศักดิ์ดาใหญ่ภายในกูตาคารที่คอยอยู่เบื้องบนณภากาศเป็นอัศจรรย์นั้นในการบัดนี้ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงคอยดูจงคอยอยู่ดีเถิดกล่าวคำอำลาชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏิปแก้วจอมมุนีก็นั่งคุกเข่าอัญชลีก่อนพระนม เนื้ออุตตมังคสิโรธยังพระสงฆ์ทั้งปวงให้อดโทษเป็นอันดีตามประเพณีอันพระอริยะเจ้าผู้จะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะผู้ทรงพระไตรปิฎกทำชำนาญในอภิญญาก็เข้าสานอธิษฐานจิตคอยเหาะรอยออกจากหน้าต่างชั้นที่7แห่งโลหะประสาทไปในอากาศวิถีด้วยอริยฤทธิ์ขั้นถึงกูตาคารนั้นแล้วก็เข้าไปสถิตอยู่ณบันลังอันบ้างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่เคียงข้างกับบันลังที่ตั้งศพพระคุณคนอุสุติตอุสุดิต2อรหันต์แล้วก็กระทำปรินิพพานกำดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปโดยมีกรรมชรูปและวิบากขันอันสูญสิ้นเป็นอัศจรรย์ในการครั้งนั้นท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของมหาชนซึ่งพากันแหนคอและดูอยู่ที่นั้นเป็นอันมากการครั้งนั้นปรากฏว่ามีราชบุรุษหลายคนได้ทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์นั่นแล้วยังเข้าไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษราชาธิบดีซึ่งกำลังเสด็จออกปาราชการณพระแท่นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังให้ทรงทราบถึงปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในลังกาทวีปเมื่อแรกที่เราราชบุรุษมากราบบังคมทูลโดยอเนกโดยออกนามว่าเป็นปฏิหารท่านพระคุณพลอุสุดิตแห่งมงคลวิหารแดนไกลสมเด็จพระราชาธิบดีหาได้ทรงมีความเชื่อไม่เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหาจระเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระนอนอยู่บนเตียงที่พักกลางวันด้วยยกมือซ้ายขวาขีดไปขีดมาเป็นวิปการกิริยาอันเป็นการขนองมือขนองเท้าธรรมดาของปุถุชนหาใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้มีสติอันไพบูลย์แต่อย่างใดไม่พวกเจ้าเอาอะไรมาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรกันเพราะท่านคุณทนอุสุติสะผู้สรานั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงวิเศษอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่อันธรรมดาว่าปาฏิหาริย์แห่งการจบในขณะดับขันเข้าสู่นิพพานจะปรากฏมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเท่านั้นในการนี้เราหามีความเชื่อถือในถ้อยคำของพวกเจ้าใหม่ไปกลับไปเถิดเราไม่เชื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทาดิตผู้ทรงเป็นใหญ่ในลังกาทวีปตรัชนีแล้วก็ทรงกระทำราชกิจต่อไปโดยไม่สนพระทัยในข่าวปฏิหารแต่อย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรดูเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กูตาคารที่ประดิษฐานศพของท่านพระคุณพลอุสุติตอุสุติตแห่งมงคลวิหารกำลังลอยอยู่บนเบื้องบนอากาศเป็นอัศจรรย์ที่บริเวณพระศรีลาเจดีย์ขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปในบัดนี้เร็วๆเถิดพระเจ้าค่ะหากมิเป็นความจริงตามที่กราบบังคมทูลมานี่แล้วข้าพระบาททั้งหลายขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะเหล่าราชบุรุษซึ่งมีความจงรักในองค์พระมหากษัตริย์แห่งตนและมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างยิ่งยังกราบทูลขึ้นอีกด้วยความร้อนใจครั้นทรงเห็นราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลอ้อนวอนรบราวอยู่เป็นนักเป็นหนาชะนีสมเด็จพระเจ้าสิทธัตถะดิษฐราชาธิบดีซึ่งทรงเคยได้รับความผิดหวังในองค์พระมหาเถระเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่ง จึงต้องทรงจำพระไทยพระราชจิตให้ข้างไว้ชั่วคราวแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับหมู่เสนามาตรราชอริพานชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นั้นครั้นเสด็จมาถึงบริเวณพระศิลามหาเจดีย์ซึ่งมีหมู่มหาชนชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นล้วนแล้วแต่แงนหน้าขึ้นไปเบื้องบนอากาศทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงทรงแงนพระพักทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนอากาศบ้างก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์แห่งสาวกนิพพานอันน่าอัศจรรย์ในพระทัยจึงทรงมีพระประสาทเลื่อมใสเป็นร่นพรหรือประมาณยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการอยู่หลายครั้งหลายหนเราเชื่อแล้วล่ะว่าพระกุณฑลอุสุดิตมหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หากว่าเจ้าผู้มิได้เป็นพระอรหันต์วิเศษแล้วใช่ไหนเลยปาฏิหาริย์อันแสนมหัศจรรย์เช่นนี้จักบังเกิดมีขึ้นได้และพระอรหันต์องค์ใดเล่านั่นที่ท่านดับขันปรินิพพานบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างกับองค์อรหันต์ท่านพระกุณฑลอุสุติมหาเถระนั้นพวกท่านทั้งหลายจะพอรู้บ้างหรือไม่พระองค์ผู้เพิ่งเสด็จมาใหม่ยังไม่ทรงทราบความเป็นไปทรงชี้พระหัตถ์พลางมีพระดำรัสถามด้วยความสงสัยเป็นปัลลังก์ที่ประดิษฐานตกองค์พระอรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกธรรมพระเจ้าค่ะราชบุรุษเหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลฮึพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วหรือน่าแปลกใจนักท่านเข้าสู่นิพพานที่ไหนและท่านเข้านิพพานเมื่อไหร่เหตุไฉนเราจึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตรัสถามขึ้นด้วยความแปลกพระทัยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้านั้นเป็นที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและทรงเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้ามหาพยัคฆ์เถระท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้และที่นี้เองพระเจ้าค่ะราชบุรุษผู้หนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดกราบบังคมทูลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดสมเด็จพระบรมกษัตริย์สัทธาดิษฐ์ได้ทรงสดับเรื่องที่ราชบุรุษผู้นั้นเล่าถวายจบลงแล้วก็ทรงมีพระมนัสเต็มตื่นไปด้วยประสาทะเลื่อมใสในคุณแห่งพระอรหันต์ยิ่งจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จัดหาเครื่องสักการะบูชามาโดยไวแล้วทรงกระทำสักการะบูชาศพพระอรหันต์ทั้งคู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กูตาคารบนนภากาศนั้นแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์บันดาลให้เห็นกันทั่วบริเวณนั้นอีกคือเมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงถวายสักการะบูชาเสร็จแล้วไม่ทันนานพระศิลาเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือกูตาคารเบื้องอากาศนั้นก็มีอาการขยับขยื่นแล้วค่อยเคลื่อนค่อยต่ำลงมาจนถึงพื้นปฐุทาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมส่วนกูตาคารเรือนยอดซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอรหันต์ทั้งสองนั้นก็พลันขยับขยื่นแล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยลอยตามศิลาเจดีย์ลงมาจากณภากาศแล้วไปประดิษฐานอยู่ณภูมิภาคพื้นปฐพีข้างเคียงกับพระศิลาเจดีย์เป็นมหัศจรรย์โดยเป็นไปตามคำอธิษฐานขององค์อรหันต์ท่านคุณพลอุสุติสมหาเถระทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัทธาดิษฐมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีการศพบรรพชิตองค์อรหันต์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งสองรูปนั้นเป็นการพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่รับสั่งให้ปวงพุทธบริษัทและพระสงฆ์ทั้งหลาย บรรดาที่มีใจเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้ากันกระทำการสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วพอถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงเป็นใหญ่ก็เสด็จเข้าไปถวายนมัสการแล้วพระราชทานเพลิงก่อนชนทั้งปวงครั้นเสร็จการพระราชทานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระมหาเถรเจ้าทั้งสองแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์อรหันต์ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองณบริเวณที่กูตาคารรอยลงมาจากณภากาศและสถิตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับพระศิลาเจดีย์นั่นเองแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองพระเจดีย์ที่สร้างใหม่ทรงบูชาด้วยเครื่องสักการะพันนานาวรามิตรเป็นมโหฬารสักการะวิธีแล้วก็รับสั่งให้เราราชบุรุษดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นไม่ให้เป็นอันตรายโดยมีพระราชประสงค์จัดให้เป็นหิตานุหิตะประโยชน์สอดที่ผลแก่ปวงชนชาวลังกาที่พากันมาสักการบูชาด้วยประการฉะนี้ในการที่เป็นอาวสานแห่งบทอันว่าด้วยประวัติของพระเจ้าสีธรรมาสุกราชก็เห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงนี้แต่นี่จะอธิบายในบทอันว่าด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ใครที่จะกล่าวสรุปความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดจดจำได้ง่ายว่าปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้หมายถึงการหลุดพ้นโดยความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งตัวปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่แท้จริงก็ได้แก่พระอริยผลญาณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนากล่าวคือพระโสดาปัตติผลญาณพระสกทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณพระอรหัตตผลญาณพระอริยผลญาณอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้แหละเป็นตัวแท้ของปฏิปัสสัทธิวิมุตติในพระบวรพุทธศาสนาสมจริงตามหลักฐานอันปรากฏมีในคัมภีร์สุมังคระวิรานสินีอัตถกถาทีฆานิกายโดยอัดบรรณาว่าจัตตาริสามัญญะพรานิมัคคานุภาเวนะกิเลสานังปฏิปัสสะทันเตอุปัตนัตตาปฏิปัสสติวิมุตติติสังขยังกัจฉันติสามัญผลสามัญญะผลคือพระอริยผลญาณทั้ง4ย่อมถึงการนับว่าเป็นปฏิสัทธิวิมุตติเพราะเหตุที่เป็นคุณวิเศษซึ่งอุบัติผุดขึ้นหลังจากที่บรรดากิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปโดยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคญาณวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ก็คือต้องเป็นผู้มีโชคดีเกิดมาพบพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจกอบด้วยเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถจังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในคันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุถึงพระอริยมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติแล้วต่อจากนั้นพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้จึงจักอุบัติมีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นที่1จนถึงปฏิสัทธิวิมุตติขั้นที่4อันเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสุดท้ายอุบัติมีขึ้นในคันธสันดานท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของปวงเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระมหาคีนาศพเจ้าผู้หมดจิต อยู่จบพรหมจรรย์ครั้นถึงวาระกำหนดอายุไขการแล้วก็จักดับขันเคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปรินิพพานบรมสุขเป็นการล่วงพ้นจากมุขมนทนแห่งพญามัจจุราชคือความตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รับทุกข์ภัยในวัฏสงสารอีกต่อไปพรรณนาในประวัติของพระเจ้าสีธรรมาสุกราชและพรรณนาในวิมุตติธรรมลำดับที่4แต่ย่อคือปฏิปัจจติวิมุตติความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะยุติลงได้แล้วต่อไปจะได้แสดงนิสรณวิมุตติหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปวิมุตติธรรมลำดับที่5ซึ่งบัญญัติไว้ในศาสนาพรหมจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งปวงนี้มีชื่อเรียกว่านิสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนิสรณวิมุตติความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าหมายถึงความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปของพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นไปในการทั้งสองคือในการปัจจุบันหนึ่งในการอนาคตหนึ่งจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอันสั่งสมมาแต่ปางบับโดยมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานอุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธถ้าดีกาสามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณเป็นอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัจจติวิมุตติแล้วท่านยอมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะสิ้นกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าหลังจากพระอรหัตอริยมรรคญาณพระอรหัตอริยผลญาณบังเกิดขึ้นแล้วนี้จัดเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากกิเลสสังโยชน์โดยประการทั้งปวงการดับขันเข้าสู่พระนิพพานหลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าแล้วของพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องปรากฏมีขึ้นอย่างแน่นอนในการต่อมาจัดเป็นนิสรณวิมุตติในการอนาคตเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากภพชาติโดยสิ้นเชิงอธิบายเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจต้องการที่จะให้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนที่จุดบ้างตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆนั้นได้แก่อะไรตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆได้แก่ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นยอดธรรมแล้วก็ต้องมีไม่มากคือต้องมีอยู่อย่างเดียวเป็นยอดธรรมขอจงกำหนดจดจำให้ดีอยากทราบนักหรือว่ายอดธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออะไรจะเปิดชมหน้าให้เห็นในการบัดนี้ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอันว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นตัวนิสรณวิมุตติที่แท้จริงละอย่าได้สงสัยอะไรเลยพระนิพพานเมื่อกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตติเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะได้ทำความเข้าใจให้เด็ดขาดลงไปว่าพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์อริยบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นแต่การได้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแห่งพระนิพพานพร้อมทั้งการได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานและการได้เสวยอมตะสุขอันเกิดจากความบันดาลแห่งพระนิพพานนั้นย่อมปรากฏมีขึ้นได้โดยแท้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพระสกทาคามีอริยบุคคลหรือพระอนาคามีอริยบุคคลก็ตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงนิสสรณวิมุตติอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ถึงกระนั้นท่านก็ถึงกระนั้นท่านก็ย่อมมีปัญญาวิเศษสามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานได้อย่างถูกต้องชัดเจนในขณะที่พระอริยมรรคอริยผลบังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอธิษฐานเข้าผลสมบัติตามอำนาจแห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตนได้บรรลุนั้นหากจะมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาในการบัดนี้ว่าในฐานะที่เราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ย่อมได้ยินได้ฟังคำสอนทางศาสนาถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เนืองๆว่าพระนิพพานเป็นธรรมวิเศษพระนิพพานเป็นธรรมประเสริฐพระนิพพานเป็นธรรมสูงสุดพระนิพพานเป็นยอดของพระพุทธศาสนาดังนี้แล้วก็พรรณนาคุณวิเศษของพระนิพพานไปต่างๆนานาสุดแต่ปัญญาและบริหารของท่านผู้สอนจักพาไปซึ่งเมื่อฟังแล้วก็ให้มีใจเลื่อมใสเกิดอยากจะได้เห็นพระนิพพานขึ้นมาคือว่าอยากจะรู้จักตัวพระนิพพานเป็นกำลังดังนั้นขณะนี้ก็ได้โอกาสดีแล้วเพราะว่าท่านกำลังอธิบายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสสรณวิมุตติอยู่พอดีจึงใครที่จะขอร้องให้กรุณาชี้ให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งสักหน่อยเถิดเป็นไรโดยชี้ให้เห็นชัดตรงไปทีเดียวจะได้หรือไม่ได้ล่ะวิสัชนาว่าไม่ได้ถึงจะอ้อนวอนขอร้องด้วยประการใดๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งได้ขอบอกตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะสามารถพาใครต่อใครให้ไปดูตัวพระนิพพานหรือสามารถทำให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและรู้รสชาติแห่งพระนิพพานได้อย่างแน่นอนยิ่งอยู่ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ถึงแม้จะมีผู้พยายามกล่าวถึงเรื่องพระนิพพานกันอยู่มากมายอธิบายกันถึงลักษณะและพระนิพพานว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองคือว่ากันไปตามสติปัญญาและจินตนาการของผู้ว่าและโดยมากก็ปรากฏว่าตนของผู้อธิบายเรื่องพระนิพพานนั่นแหละจะได้มีสติปัญญารู้จักตัวพระนิพพานอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้คิดค้นด้นเดาแล้วก็กล่าวออกไปตามอัตโนมัติวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มีเวลาพูดและฟังเรื่องพระนิพพานกันไปจนสิ้นลมปราณก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้บัดนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันเข้าใจไว้โดยตระหนักเถิดว่าการที่บุคคลจะมีโอกาสเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้อย่างแจ้งชัดนั้นจะเป็นแต่เพียงอาศัยสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังหรืออาศัยจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจินตนาการไปตามปัญญาอาศัยนั่นไม่ได้โดยที่แท้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้มีปัญญาเกิดความปรารถนาใคร่จักได้ยนต์ชมหน้าพระนิพพานอยากเห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดเจนและใคร่จักได้รู้ได้เห็นว่าพระนิพพานมีลักษณะหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วก็จะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตัวพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะ เวลานี้ก็ยังปรากฏมีอยู่ในโลกยังไม่เสื่อมสูญสิ้นหมดไปเรียบลุกขึ้นขวนขวายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการให้เข้าถึงตัวพระนิพพานกันเถิดเป็นไรหากไม่ใช่เป็นผู้อาภัพอัปปาทนาจริงๆแล้วรับรองว่าเป็นต้องได้เห็นพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานอันบวรนี้แม่ผู้มีวาสนาเพียงแค่พระโสดาบันก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดทีเดียวเมื่อได้เห็นพระนิพพานอย่างเด่นชัดด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยหรือเที่ยวไตร่ถามใครต่อใครในเรื่องพระนิพพานนี้ให้เหนื่อยยากกันอีกต่อไปและถ้าจะมีใครอวดวิเศษว่าตูข้าเป็นผู้มีปัญญาผ่องใสสามารถที่จะอธิบายลักษณะพระนิพพานได้แล้วก็พรรณนาพระนิพพานไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานมาแล้วคือพระโสดาบันท่านก็อาจที่จะมีสติปัญญาตัดสินได้เลยว่าคนที่อวดวิเศษกล่าวถึงพระนิพพานนั้นเขามีปัญญาพรรณนาลักษณะพระนิพพานได้อย่างถูกต้องท่องแท้หรือว่าเขาเป็นแต่เพียงคนโง่แต่อุตส่าห์กล่าวถึงพระนิพพานโดยวหารเป็นอัตโนมัติตามภาษาของคนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้แต่อยากจะชี้โดยเหตุที่พระนิพพานอันเป็นยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมวิเศษที่มีค่าควรแก่การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนมากกว่าที่ควรจะอธิบายให้ฟังดังกล่าวมาฉะนั้นในการบรรยายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้จึงจะของดไว้ไม่อธิบายลักษณะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่จะขอรวบรัดไปอธิบายถึงประเภทแห่งพระนิพพานเลยทีเดียวว่าพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตตินี้เมื่อแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็ได้สองประเภทคือสัพพาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการปัจจุบันประเภทหนึ่งและอนุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการอนาคตประเภทหนึ่งซึ่งมีอรรถอธิบายตามลำดับคือสัพพานิเสสนิพพาน1อนุปาทิเสสนิพพาน1สัพพานิเสสนิพพานคือนิพพานที่มีเบญจขันธ์มีชีวิตยังอยู่เพิ่งเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับเบญจขันธ์ดับชีวิตแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเพิ่งเข้าใจสัพพานิเสสนิพพานส่วนระยะเวลาเร็วยิ่งกว่าเสี้ยว1แห่งวินาทีในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติอุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นท่านก็ยอมได้สำเร็จพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาขีณาสพผู้สิ้นอาสวะสังโยชน์สมควรแก่สักการบูชาของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหากีณาสกนี่แลนับว่าท่านได้เข้าถึงสัพพาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันสัพพาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันแน่หมายถึงนิพพานที่ยังไม่อุปทานขันธ์5เหลืออยู่คือพระนิพพานของพระอรหันต์อริยบุคคลที่ยังเป็นไปกับด้วยขันธ์5เพราะคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานเนแปลว่าพระนิพพานที่มีอุปทานขันธ์5เหลืออยู่กล่าวให้รู้ง่ายๆก็ว่าเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังสิมิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเองคือองค์ท่านเองนะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานแต่ว่ากิเลสสังโยชน์ของท่านนิพพานดับหายไปหมดแล้วดังนั้นจึงมีวหารเรียกพระนิพพานประเภทนี้เรียกวหารหนึ่งว่ากิเลสนิพพานพระอรหันต์อริยบุคคลผู้มีจิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทุรีซึ่งได้บรรลุนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันคือสัพพาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาพึ่งทำความเข้าใจไว้จงดีว่า ิเลสสังโยชน์ทั้งหลายของท่านเท่านั้นที่ดับสนิทตลอดการทุกวันเวลาแต่ว่าองค์ท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะดับคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเข้านิพพานดับสนิทอยู่ตลอดการหรือยึดหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปทุกเวลานาทีโดยที่แท้โลกิยารมณ์ทั้งหลายกล่าวคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสหรือการนึกคิดอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้